Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det bliver bjørneblodbad her til morgen. Minder mig om den 19. september 2008, efter England havde forbudt shorting. Visse aktier steg med 100% i sekunderne efter, for derefter at falde. Så lød det på en sms fra Millionærklubben spekulant Tom Hårgaard her til morgen, og det er weekenden skal 20-topmøde i Argentina, hvor verdens to største økonomier blev enige om en våbenhvile i handelskrigen, og det slagte altså den negative trend, i hvert fald i dagens marked, vi vil koncentrere os om i dag. Tom Hårgaard er spændt fast i sit handelsbord i dag, han er med os i morgen. Til gengæld har jeg noget endnu bedre. Lars Persson, godmorgen, og velkommen til. Vi er op med 2,12%. Nemlig. Vi får chefstrateg i Carnegie Investment Bank, Henrik Drusebjerg, med os om små 15 minutter til lige at fortælle os, hvad det egentlig var, der skete på det her G20-topmøde. Henrik Drusebjerg, der var med os for en uges tid siden og sagde, efter G20, så skal vi op. Mm. Og indtil videre får en ret. Lars Svendsen venter også på den varme linje. Ham har vi selvfølgelig også med os. Men Lars Persson, tag os i hånden. Hvordan ser det ud? Jamen, det var jo som... Herr Drusebjerg sagde, at aktierne stiger i dag. Donald Trump og Xi Jinping indgik sådan en våbenhvile til 90 dage. Så må vi så se, hvad der sker efter 90 dage. Altså, det er sådan en stakket frist, kan vi er færdige med at sidde i kærlighedskædet som Uffe Elbæk eller danse om juletræet, så må vi se, hvor vi så skal hen. Det er jo det. Og lige nu her til morgen, der er der flere af de store aktier, der stiger mellem 1-4%. Bedst går det vel egentlig for Mærsk Møller er de store. DSV er kørt foran, men ellers så er de op med omkring 4%, og dårligst går det vel egentlig for sådan en som Novo, der kun lige kravler op med en procent her fra morgenstunden af. Så ja, det er god Danmark. Feststemning. Hvordan ser det ud i resten af verden? Jamen, resten af verden følger med op. Finnerne, nordmændene, svenskerne, tyskerne, alle sammen er op med et sted mellem 2% og 2,5%. Global fest. Global fest, ja. Og det startede jo i Asien, ja, med 1% cirka til Nikkei og over 2% til kineserne. Så må vi jo se, hvor længe at vi kan danse rundt om det her juletræ, der er blevet afskaffet hos nogen, og vi andre slæver det glædeligt ind stadigvæk. Men i dag er verden glad. I dag er verden rigtig glad, og så må vi så se, hvad der sker de næste par dage. Der er jo der er ikke så meget at hænge hatten på, sådan i hvert fald vi skal til at lukke bøgerne ned her efterhånden, men vi kan jo lige tegne ugen. Vi skal selvfølgelig lige samle op på G20-topmøde i morgen. Der får vi regnskab fra SAS. Ja. Ja, deres årsregnskab. Mm. Så er det også i morgen, at Jan van der Winkel, han træder op på ASH-konferencen og skal fortælle om deres Alex. Og det er jo det er Genmap, der sælger den vare, deres blockbuster-produkt. Så det er altså tirsdag, at det går ned, og så må vi se, hvordan det påvirker Genmap-aktien. Onsdag, der er der generalforsamling i Humlebæk hos Coloplast. Coloplast, der jo måtte sige farvel til Lars Rasmussen, deres administrerende direktør gennem 10 år. Han skal være bestyrelsesformand i stedet for, og så er det altså Christian Willumsen, der tager over. Christian Willumsen, som også han er ikke født og opvokset i Coloplast, men det er meget galt. Han kom fra deres hud- og sårdivision. Onsdag får vi faktisk også Beige Book og Powell fra den amerikanske centralbank. Han piper lidt. Er der i hvert fald lagt op til, vi ved det ikke helt, fordi som jeg har hørt det, så er der måske lukkedag på det amerikanske marked onsdag, fordi vi jo i weekenden sagde farvel til George Bush. Senior, ja. Den ældste. Ja. Torsdag starter OPEC-mødet i Wien. Det bliver også temmelig spændende. Der er nogle oliepriser, der bliver basket rundt med der. Der er også en, der vil sige farvel. Godt nok producerer de ikke så meget olie, men de producerer en rigtig masse gas. Qatar har valgt at måske at vil sige farvel til samarbejde. Det er åbenbart blevet moderne i vores tider at skulle sige farvel. Det er måske lidt nemmere at sige farvel for OPEC-samarbejdet, end at skulle sige farvel for EU. Ja, du står og rynker på en... Når du er over i Brexit? Ja, jeg tænker måske på... Men jeg er så med i kramme. Farvel kunne jeg ikke lige fange. Men det er sådan... måske bliver det på gensyn en gang. Det ved man jo aldrig. Fredag så er der så ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank, hvor vi altså får formentlig Carsten Dybvad ind som bestyrelsesformand i stedet for Ole Andersen. Ja. Det er ugen, Lars Persson. Det er ugen. Det, jeg selvfølgelig allerhelst gerne vide, det er, hvad gør man som investor? Og det er jo dig. Jamen, jeg har jo næsten sat alle sejl op i forhåbningerne på, at det ville sige noget positivt. Jeg var jo egentlig i fredag sådan, så jeg, jamen, altså, lad nu være med at skrue forventningerne alt for højt op. Altså, ligesom til jul, hvor man går og drømmer om, at Nu ligger der nøglen helt ondt i maven. Ja, nøglerne til den nye Ferrari, og så får man et par hjemstrikket... Okay, jeg vil gerne med til din jule. til hjemstrikket, ja, det vil jeg også. Hvad hedder det nu? Hjemstrikket uldsokker ind under træet, så, som jo også kan være meget rart, hvis man har behov for det. Så det var det egentlig det, jeg har lagt op til, jeg er ikke som, jeg håber ikke Tom får helt ret, fordi det der med, at vi drøner op, og så falder sammen som en soufflé, der enten er blevet bagt for lidt, eller hvordan det nu er, det håber jeg ikke tirsdag eller onsdag, at der sker det. Men at vi sådan holder et anstændigt tempo resten af december, uden at... den store volatilitet det og det. Så det er det, jeg håber. Det kan vi høre her, Drusberg, om, men som jeg hører diverse cheføkonomer og sådan ting, så ligger de også lidt i ovnen til, at vi skal have et lille jule-rally, ja. Og måske hente det tabte hjem. Så skal vi jo... Ja, altså, jeg tænker bare på det danske marked, hvis man tager... kommer selvfølgelig an på, hvilken indeks man tager, men vi ligger der pænt nede på en 9%, så... det kan da godt være, at det bliver, så bliver det da alligevel forholdsvis voldsomt 9% op, tænker jeg. Vi skal klatre op i plus. Kan vi bare hente det halve, så er der nok nogen på det følger, der går i plus, ikke? Og, ja, så, jeg kan så godt fornemme på, da jeg lige fik pisket en stemning, hvad er det, der ikke helt holder? Men man ved jo aldrig. Mm. Det kan være, at snapsen... Det gør man ikke. Det kan være, at snapsen får heleren til at gå. Altså, hvis man lige skal tage et hurtigt view ud over, så er det de her Star Breeze. Der kan være, der er nogen, der har fået morgenkald. Kaffen galt i halsen. Svensk spilleselskab. Jeg mener, de laver sådan nogle forskellige spil til, ikke at man kan spille casino og sådan noget, men andre spil. Den styrtdykker i dag med 70%. Den har jo været voldsomt i vælden med ikke at ramt rigtigt og dårlige regnskab og sådan noget. Og nu er direktøren forladt selskabet også, så hvis der er nogen, der sidder og medejer af dem, så er de blevet i stedet mellem 50-70% fattigere her til morgen, så der var ikke meget at hente på... Vi ved ikke årsagen til faldet. Jo, det er, fordi deres administrerende direktør er forladt selskabet, og at det går meget dårligere, end de havde ventet, og de har også røget over på observationslisten, så på Stockholms Fondsbørs, men ja... Det var alligevel lidt af nyk. En kedelig morgen. En kedelig morgen, Pearson. Det interessante er jo selvfølgelig, at hvis man her til morgen tænker, godt, nu er bunden noget, vi skal op af... Mm. Hvor skal jeg sætte ind henne? Ja, altså man nu kunne... Nu anden gang, jeg spørger dig. Ja, det ved jeg godt, men det er over jo en bred kamp. Altså man kan jo starte med den lette frugt, der hænger lige foran. Kina for eksempel får nok noget af et rebound, og så nogle af dens fælder ude i det fjernøstlige marked. Hvis man ikke tør at satse direkte på Kina, så måske naboen eller nabo-nabo, altså noget emerging market, kunne også kigge lidt på det. Og så kommer Europa og USA vel måske i den moment. Tøffende efter? Ja, det tænker jeg. Så altså start med at lægge en polet på Kina investeringerne, og så emerging market, og så lidt på Europa og USA. Så får man måske nok en pænt bred opgang over de næste par dage, hvis det kan holde det her positive momentum. Hvis nu man gerne vil købe dansk, ja. Og de danske C20-indeks, Lars Pearson, hvem byder sig så til i denne her uge? Du kan jo tage den tekniske indgangsvinkel, som jo er dit værktøj, hvis du lyster. Ja. Jamen altså, vi har jo længe set sådan en som Ørsted bare drøne derud af, men det kan jo være interessant at se sådan noget med DSV Transport. Den er jo også op her til morgen, så det kan jo være, at vi skal kigge den vej lidt og så se, hvad der sker for tiden der. Det er i hvert fald et af de steder, og også Mærsk, som også kunne få lidt gavn af, måske at tingene bliver lidt normaliseret, og at man stadigvæk skal transportere en del frem og tilbage. Så det er jo der, hvor jeg vil kigge hen i første omgang her for morgenstunden. Det er også nogle af dem, der lige ligger til højre benet og begyndt at stige. En anden sted, der jo som regel er rigtig gang i, og det er der også her til morgen, der kom en stor order fra Sverige på 114 vindmøller. Det var så desværre ikke til Vestas, det var til Nordex i Tyskland, så det kunne også være, at Vestas skulle komme lidt i svingninger. Vi ser jo og hører, at der bliver investeret voldsomt i forskellige forbedrede klimating og sager, og det er som regel også vindmøller, det omfatter, så det kunne godt være, at der var nogen, der skulle ud og investere lidt i nogle vindmøller, og det som regel her jo sidst på året, at ordrene tikker ind. Yes. omvendt kan man sige, at et sted, man ikke skal investere på en kort base, det er jo mine Swedish Match, der har fået nogle ordentlige bøllebank her på det seneste. Det er fordi, at amerikanerne går overveje de her smagscigaretter, som de producerer en del af, at det måske skulle forbydes i, jeg tror det var 2020. Det betyder faktisk, at Swedish Match har mistet en 30-40% af sin børsværdi her på det seneste halvanden måned. Så det er jo gået lidt ud over min portefølje. Den har ellers ligget sikkert der. Det var jo sådan, at da vi gik i luften for 7 år siden, så skulle jeg på det følgeforvalter vælge en aktie, som skulle ligge fra dag 1 og så til den 19. Ja. Eller til november 2019. Mm. Og det var altså Swedish Match, der blev valgt til din portefølje. Ja. Mm. Ja, og altså ser man over en langsigtet periode, så har det jo også været en fin opadgående trend, og man kan sige, at 18 var også et år, hvor det blev lidt hysterisk, hvor den måske brød den her pæne opadgående trend, og blev sådan helt hysterisk, og blev sådan en boble, ligesom sådan en vabel på en tog, kender man godt, når man så stikker lidt hul på det. Så, nå, det var et dårligt eksempel her fra morgenstunden af. Undskyld, jeg ødelagde morgenkaffen derude. Men altså, den er faldet tilbage til sit normale niveau, synes jeg, og skulle måske gerne finde noget stabilitet her, men det er jo så der, hvor flere finanshuse er lidt bange for, at måske om aktien sætter sig yderligere, fordi og det, når der er nogle af de store drenge, der sådan øffer lidt i markedet, så ved man jo godt, så er det lidt svært at få ballongen til at stige, for så er der ikke så meget varm luft indenunder den. Så vi skal nok se måske den falde en 10% yderligere, inden at den begynder at kunne få noget opdrift i sig. Så sådan er det jo bare. Så er det jo bare balloner og vabler. Velkommen, det er mandag i Millionærklubben. Det er også den 3. december. Ja. Så jeg synes, vi skal lave os en lynhurtig lille pop-up quiz. Okay. Jeg står her med, jeg har ryddet op i min boghandel, skulle jeg sige, i mine boghylder derhjemme, og taget 3 bøger med, som jeg lægger på disken i dagens quiz. Hvis du vil være med i quizzen, så går du ind på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, hvor vi livestreamer PT. Godmorgen til jer, der er med derinde. Specielt dejligt varmt godmorgen til dig, Per Holst. Det er altid rart at se, at du er frisk og vågen og klar med kommentarer. Dagens quiz går simpelthen ud på, at du i kommentarfeltet til dagens udsendelse på vores Facebook-side svarer på det spørgsmål, der hedder, hvad hedder Kinas præsident? Hvis du kan svare på det, så er du med i kampen om 3 bøger. Den ene, det er Helge Larsens nye bog, som vi kender her fra Millionærklubben. Hans bog, der hedder Den tålmodige investor, et signeret eksemplar. Så er der en helt ny bog, der hedder Adfærdsøkonomi, hvordan vi afslører det ufornuftige menneske, skrevet af en tidligere Nobelprisvinder i økonomi. Richard Taylor hedder han. Den er også på højkant. Og så har vi også en bog, helt ny og frisk, fra Henrik Lumholt, som vi også har haft med her i Millionærklubben. Den hedder Strategic and Tactical Asset Allocation. Den er altså også i spil denne morgen. 3 gode bøger til julehyggen, hvis du vil være med i kampen om at vinde dem. Jeg finder en vinder i morgen tidlig. Så skal du gå ind på vores Facebook-side og svare på dette spørgsmål. Hvad hedder Kinas præsident? Og det svarer du altså i kommentarfeltet, og så vender jeg tilbage til en vinder her i morgen. Det er mandag. Henrik Drusebjerg, han venter på en varme linje her lige om lidt. Vi skal selvfølgelig samle op på weekendens helt store begivenhed, som er G20-topmøde i Argentina. Jeg har Lars Persson med mig, og Lars Svendsen kommer med på telefonen lidt senere. Han skal blandt andet tale om en kommende børsnotering, som faktisk er i morgen, Adform, ja, går på børsen. Hvis du vil være med os, så kan du selvfølgelig altid det, og det kan du på vores sms, som er 42 624 7. På sms'en tager vi imod spørgsmål, og det gør vi altså på det nummer, der hedder 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. G20-topmøde i Argentina denne weekend, og glade toner mellem Xi Jinping og Donald Trump sender gode toner ind i aktiemarkedet. Godmorgen, Henrik Drusebjerg, velkommen til. Godmorgen, og tak. Henrik Drusebjerg, våbenhvile i 90 dage mellem verdens 2 største økonomier. Hvad går det ud på? Det går ud på, at ingen af dem havde interesse i at køre ud over kanten her 1. januar. Men det illustrerer også, at det er forholdsvis komplekst forhandlingsforløb, som er i gang, og som har været i gang formentlig siden sommerferien, og som kommer til at tage noget længere tid at afslutte. En ting er selve handelsdelen, men er også helt overbevist om, at der ligger masser af sikkerhedspolitiske spørgsmål, som bliver en del af de her forhandlinger. Mm. Så det handler om, tror jeg. Der er jo stadigvæk øget toldsatser, som er lagt på kinesiske varer. Jeg kan ikke huske, om det er 200-250 milliarder dollar. Og så er det altså nye ekstra toldtariffer på omkring 200 millioner dollar, som er udskudt 90 dage. Er det der, vi er? Ja, Det er præcis der, vi er. Så er der jo tilsvarende fra Kina modtold for $110 milliarder på amerikanske varer. Og det er blandt andet noget af det, som altså udover det helt åbenlyst, at kineserne kan mærke den told, som amerikanerne har lagt på deres varer, selvom det dog er blevet afbødet noget af den svækkelse, vi har set af renminbien samtidig. Så begynder især de toldsatser, som kineserne har indført, de begynder faktisk at ramme relativt hårdt på en del af Trumps bagland. Blandt andet er en del af landmændene rigtig, rigtig hårdt ramt på de satser, kineserne har sat på. Så der er konsekvenser, negative konsekvenser på begge sider af skældet, og det er også derfor, de ikke har nogen interesse i at køre ud over 1. januar. Mm. Det her møde, som var, der var selvfølgelig alle G20-lande var samlet, skal vi også lige høre om, hvad de egentlig foretog sig, men Xi Jinping og Donald Trump, som jo mødtes, jeg har hørt sådan et par gange om, at det var en helt anden Donald Trump, der tog til forhandlingsbordet i denne weekend med en klar strategi, lidt mere klar i spyttet, sådan live til mødet, og ikke så meget Twitter. Hvordan tolker du det, Henrik Drusbjerg? Jeg tror, det her er et af hans kardinalpunkter. Det er en af dem, som når han skal ud og faktisk relativt snart føre valgkamp på genvalget af ham selv, så bliver det her en af de helt vigtige hjørnesten i fortællingen om, hvad er Donald Trump for en leder af USA, og derfor vil han gerne have det her på plads, og han vil selvfølgelig også gerne have det på plads, så han fuldstændig uden at det kan antastes, kan vise de amerikanske vælgere, at med ham på vagt, så får man et USA, der står stærkere. Mm. Jeg så egentlig, at han allerede her til morgen var ude med et tweet om, at Kina vil reducere importtolden på de amerikanske biler, som jo den er jo 40% PT. Skal vi lægge noget i det? Jamen, vi skal lægge noget i det, at han har helt klart for at udskyde det her, så har han allerede fået noget. Det er altid lidt flapsy-hapsy, præcis hvad det er, som hver gang, når det har med ham at gøre. Men han har fået lovning på, at kineserne øger deres opkøb af amerikanske landbrugsprodukter, visse industriprodukter, og han har formentlig også fået den her garanti for, at amerikanske biler bliver stillet billigere på det kinesiske marked. Så helt grundlæggende så handler striden her handelsmæssigt, som sagt, så tror jeg også, der er masser af sikkerhedspolitiske spørgsmål, men rent handelsmæssigt så handler den om tre væsentlige ting. Den handler om, at amerikanerne vil have kineserne til at købe flere amerikanske varer. Det tror jeg ikke er særlig svært. Jeg tror også, vi har talt om det før her i programmet faktisk. Så handler den om, at de vil have lettere adgang fra amerikanske virksomheder til det kinesiske marked. Og så handler den sidst, og det er nok den, der har været sværest og bliver sværest, så handler den om, at amerikanerne vil have stoppet tyveriet af forskning, viden, teknologi osv. Og de to sidste hænger lidt sammen. For det er noget af det, kineserne får adgang til via det her joint ejerskab, man skal indgå, når man etablerer sig i Kina. Og nu har han i hvert fald fået på nogle af delene. Ikke? Han har fået, hvis det er rigtigt, lettet adgang fra amerikanske biler til det kinesiske marked. Han har fået allerede her upfront en lovning om, at kineserne kommer til at købe flere amerikanske landbrugsprodukter. Og så skal de forhandle videre formentlig om den sidste knast, hvordan man håndterer det, fordi ikke bare amerikanske virksomheder, det gælder sådan set virksomheder i hele verden herunder dansk, har jo en interesse i at have en beskyttelse på det kinesiske marked, der er lige den, man har på andre markeder i verden. Mm. Kineserne har vel også en eller anden, altså de skal vel også vågne lidt op i og med, at de begyndte at blive dygtige til teknologi. Nu er det jo os, der kan ende med, at vi måske begynder at kopiere dem. Altså, så de ender vel også i samme situation på et eller andet tidspunkt. Vi snakker jo om kineserne som det nye Silicon Valley og alle de her, der er på fremdrift og sådan noget. Så de skal vel, de vil også være glade for det. Eller hvad tænker du, Henrik? Ja, det er de selvfølgelig, men de er jo ikke udsat på samme måde for altså samme risiko for at blive kopieret eller få udnyttet deres patenter eller hvad pokker nu måtte være. Så indtil videre, så er det dem, der skal aflevere og os andre, der skal have. Og det tror jeg sådan set også, at kineserne er klar over. De ved godt, at de har ved at åbne verdens største marked, så har de kunnet skabe nogle vilkår for sig selv, som man altså i en normal situation jo aldrig nogensinde ville kunne forhandle sig frem til. Og der er vi nok i Vesten gået sådan lidt gammeldags imperialistisk til værks fra starten med at sige, nu kommer vi bullerne, og vi er så dygtige, så de ved overhovedet ikke, hvad det er, vi snakker om. Ja. Og vi skal bare have adgang til de her 1,4 milliarder mennesker, så er den evige lykke gjort. Ikke? Og der har man så nok måtte sande ned ad vejen, at altså simpelt var det ikke, og at kineserne faktisk på rigtig mange områder i den grad er kommet op i gear på niveau med os andre, og i nogle få tilfælde faktisk også måske endda en spids bedre. Men det snakker vi om sidst, du var i studiet, Henrik Drusbjerg, at den her tech-revolution, som pågår i Kina, at det måske også det er den, som Donald Trump han også har for øje, den her, det vi kalder handelskrigen, at Xi Jinping har været ude at sige, jamen altså Kina, vi er i 2025, hans 2025-plan, Der vil han være førende inden for ja, blandt andet kunstig intelligens, højhastighedstog og face recognition, alle de her store teknologier. Det er også ligesom den plan, som Donald Trump han prøver at dæmme lidt op for. Er det korrekt? Helt afgjort, og udover den ligger der også de massive investeringer, kineserne gør i at etablere den her Silk and Belt Road, hvor de jo altså massivt har investeret, investeret op igennem Mellemøsten, Afrika, dele af Asien og op til Europa, for at skabe sig en position, der gør, at de vel ret beset, hvis alt det her lykkes, er en reel udfordrer, om en del år dog, men trods alt er en reel udfordrer til USA's lige nu position som verdens eneste supermagt, og det er klart, det har amerikanerne også en sikkerhedspolitisk interesse i at forsinke så meget som muligt. Ja, fordi hvad vil Kina bruge sin rolle som supermagt til? Det er vel det, der er det store åbne spørgsmål? Det tror jeg ikke er særligt, unge i virkeligheden. Det tror jeg sådan set er meget simpelt. De vil have indflydelse, de vil sidde med ved bordet, når der bliver besluttet vigtige ting, og de vil tiltrække sig så meget vækst og så mange penge som overhovedet muligt til kinesere og kinesiske borgere og det kinesiske samfund, for at sikre, at den vedvarende udvikling og forøgelse af rigdom i landet, at den kan vare ved, sådan at man kan få løftet de stadigvæk mange hundrede millioner mennesker, som bor på landet under meget, meget fattige og trang kår, at man kan få løftet dem ind i en stærk og tilfreds, vigtigst af alt, middelklasse. Lad mig lige trække dig tilbage til aktiemarkedet, Henrik Droseberg, for du var med os for en uges tid siden, og der lagde du jo hånden på kogepladen og sagde, jamen mandag efter G20-topmøde, der skal aktien op. Det er sjældent, du er så konkret, men det var du her, og du indtil videre har du ret. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, og det har vi stået og brugt et kvarters tid på at diskutere frem og tilbage her i studiet. Hvor længe holder den her varme bølge efter G20-topmødet i markedet? Den holder lige indtil, at Trump han tweeter et eller andet, der går i retning af, at forhandlingerne ikke kører, som han gerne vil have det. Mm. Jeg tror, vi vil opleve et marked, som bliver meget nervøst for udtalelser omkring det her, hvad end de kommer fra kinesisk eller amerikansk side. Men når det så er sagt, så tror jeg, at der også er en stadig stigende tro på, at Trump han er the dealmaker Trump, det vil sige ham, der har brug for at gå ud og lave et resultat. Og derfor ikke en eller anden gaming, der bare kører ud over kanten i et korstog, ingen andre forstår noget som helst af. Og det vil sige, at jo mere overbevist man bliver om det, desto mere overbevist bliver investorerne også om, at de skal vende tilbage til fundamentals i økonomi. Og der er vi i en situation før mødet her, og det var også derfor, jeg lagde hånden så relativt entydigt på kogepladen for en uge tid siden. Fordi der stod vi i en situation, hvor amerikanske virksomheder øgede indtjening 25% i år, og markedet var flat. Og normalt har vi det altså sådan, at vi gerne vil betale for indtjening. Så når vi ikke vil betale for indtjening, så er det selvfølgelig, fordi vi frygter, at den forsvinder. Og noget af det, der kunne få den til at forsvinde, det var, hvis de her to var kørt ud over kanten her i det her handelskrig. Det tyder alt på, at det gør de ikke nu. Det vil godt være, at vi får en turbulent tid frem til, at den endelige aftale foreligger. Men jeg tror stadigvæk, at vi er rimelig overbevist om, at de kører ikke ud over kanten. Og så skal vi altså have honoreret den der 25% indtjeningsvækst, der har været i år, plus at det lige nu ligger i estimaterne af indtjeningsstiger omkring 9-10% næste år. Så vi skal altså ikke tro, det bliver 90 dage, hvor vi kan stå og hygge os, og det går stille og roligt? Ej, jeg tror, man skal have et vågent øje på Trumps Twitter-konto, fordi han vil helt sikkert, som han altid gør, bruge det som et instrument i forhandlingerne, når han ikke synes, det går hurtigt nok hans vej. Så vil han gå ud og tro med at springe for aftalen og indføre endnu mere 12, når den, hvis ikke snart de mangler ret, osv. osv. Hvor har I købt op frem til den her stigning i markedet, Henrik Droseberg? Vi har primært købt op i USA og i Asien, og her til morgen har vi faktisk øget vores andel i Asien yderligere, fordi vi tror, at det er der, der er det største efterslag på markedet rent prismæssigt. Er det Kina? Er det Kina? Det er i særdeleshed Kina, ja. Henrik Droseberg, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad rendte Putin rundt og lavede på det her G20-topmøde? Hvem talte han med? Altså, nu var jeg der ikke, selvom det måske kom som overraskelse. Nå. så det ved jeg simpelthen ikke. Han har jo nok gjort en del ud af at dukke sig lidt, var jeg lige ved at sige. Han har ikke været interesseret i en helt stor konfrontation, fordi han er i gang med noget, som vel minder mere om russisk indrigspolitik i forhold til Ukraine. Ja, men jeg tænkte egentlig også lidt, i forhold til det her OPEC-møde, vi har i Wien, der starter på den 6., det må være på torsdag. Ja, og hvis der er noget sted, han har lagt sin energi, så er det nok overvejende der, ikke? Og så har han forsøgt at undgå de store forkromede diskussioner om, hvordan man bør opføre sig, fordi der var han godt klar over, at han nok stod en anelse alene. Der er ingen tvivl om, at nu får olieprisen jo et pænt hop her i dag på, at, ja. At man også glæder sig over, at der ikke bliver nogen handelsrestriktioner. Det blev også knippet lidt ud mellem sidelinjerne, at OPEC-landene, de havde snakket lidt sammen på de her, dem der kunne, det her G20-topmøde, og måske lige havde fundet hinanden lidt inden mødet på torsdag i Wien. Og selvfølgelig gør de det, fordi den rutsjetur, olieprisen har været udsat for her, er jo kommet mor og læs ud af den blå luft, altså for 3 uger siden. Så diskuterede vi, hvornår vi ramte $100, eller det var der nogen, der gjorde. Mm. Diskuterede, hvornår vi ramte $100, ikke? Og nu er vi nede i 50. Så de har jo brug for at tale sammen og finde ud af, hvad pokker man vil, for ingen af dem har en interesse i, at prisen ligger der. Den skal formentlig ligge et sted omkring $70. At det er sådan et ligevægtsniveau, hvor både amerikanerne kan være i det, og hvor de selv kan være i det. Ja. Så jeg vil gætte på, at vi ser her, når de mødes næste gang, så ser vi en relativ bred enighed om, at man vil korte noget produktion for at få prisen op igen. Henrik Drusebjerg, i denne her uge, der får vi jo også Beigebuch fra USA, det onsdag, og Colin Powell, formanden, eller ja, den amerikanske centralbank. Jerome Powell. Hvad siger Colin? Tak. Jamen, det er godt, vi kan få sat fakta lidt på plads her. Han holder formentlig tale. Der er noget med, der er en lukkedag i USA på spil, i og med, at George Bush han døde her i weekenden. Men den her tale for Jerome Powell, den har du. Når han taler, så kan du godt sætte nogle swap gennem markedet. Hvor meget er den inde på din radar, Henrik? Den er rigtig meget inde på det, fordi der kom, hvis vi skal tro på den tale, han holdt til Wall Street i sidste uge, så kom der en klar signalskift fra ham, og det er selvfølgelig det signalskift, man gerne vil have verificeret i Beigebuch-talen her, eller Beigebuch-beretningen, at man er kommet tættere på en ligevægt i pengepolitikken, og det kunne måske tyde på, at man piller dot af i 19 i forhold til, hvad man har lagt i sine planer indtil videre. Så det vil markedet være ekstremt opmærksom på. Og det så vi jo også, at den tale, han holdt, den gav jo en stigning på, var lige knap 3%. Mm. Så ja, det bliver ugens ubetinget vigtigste begivenhed, sådan som jeg ser det. Men sidst han talte, det var Powell, nu må huske at sige hans fornavn hver gang fra nu af. Der var det mere dagis, som vi siger, altså til glæde for markedet, som måske noget, der kan give et ekstra skub til den positive trend, vi starter ud med her mandag. Ja, helt sikkert. Jeg tror ikke, det kommer til at give samme skub. Jeg tror mere, der ligger noget i, om han ændrer kurs igen, ikke? Altså, var det reelt hans mening at blive mere, eller signalere en mere dueagtig tone der i sidste uge? Eller var det en fortalelse, ikke? Det er vel det, markedet vil lede efter her, og i hvert fald det, jeg selv vil holde øje med. Mm. Om det bliver ligesom en verificering af det, han sagde, eller om det var en svipser, og at Fed stadigvæk er on track til fortsat en stigning i december, det tror jeg, de er, og så 3 næste år. Men det sker lidt i øjnene, fordi man samtidig ser en relativt pæn afmatning vækstmæssigt globalt, og faktisk også begynder at se nogle tal i USA, ser boligmarkedet, ser noget svaghed. Det er ikke på nogen måde recessionssignalerende, men afgjort en svaghed. Henrik Drusebjerg, jeg skal lige høre dig en gang. Det, der også skete i weekend, det var, at der havde været uroligheder i Paris. Utilfredshed i fagforeningen omkring Macrons, den franske præsidents arbejdsmarkedsreformer. Er det en ny bold, der er blevet sparket ind på markedet her? Nej, det synes jeg ikke. Det er en bold, man har vidst vil være der hele tiden. Og når Macron ikke har været udsat for det før, så er det fordi, at de reformer, han har kørt indtil videre i sin regeringsperiode, det har været de mindst upopulære. Og nu er han nået til den mere hårde del af det, han skal have igennem, hvor man ved, at både fagforeningerne og er den mest venstreorienterede del af det politiske spektrum i Frankrig vil, som de jo plejer at gøre, gå noget mere markant på barrikaderne, end man gør så mange andre steder. Og det spændende bliver så, om han holder til det, var jeg lige ved at sige, om han fortsætter sit reformprogram, eller om han bøjer af i det. Mm. Men jeg vil sige, det er sådan forholdsvis forudsigeligt, og demonstrerer jo med al tydelighed demokratiets største svaghed. Ikke? Det er lige snart, vi skal til at gøre noget, der gør lidt ondt på folk. Så selvom alle ved det rigtigt, så bliver der en helvedes ballade. Ikke? Ja, og vi skal måske bare tage stilling til, om vi skal på bilferie til Frankrig i år, eller hvor vi skal lægge vores ferie hen her. Skal man i hvert fald overveje, hvor man parkerer den hen, og i dømme ud for billederne i weekenden. Henrik Drusebjerg, bare lige afslutningsvis. I har altså købt op i især Kina oven på det her G20-topmøde. Du har Powell og hans tale på scenen på radaren til onsdag. Hvad skal vi ellers holde øje med i den her uge? En hver udtalelse, der måtte komme fra de to parter jo. siger Trump. Ja. Hver gang der er noget, der indikerer fremskridt, så tror jeg, du vil se markedet reagere positivt på det, og hver gang der er det modsat, så tror jeg omvendt også, vi vil se en relativt kraftig modreaktion, fordi man er nervøs for, hvor langt det skal trækkes med den her usikkerhed, og om de slutligt kan finde på at køre ud over kanten. Jeg tror ikke på nogle af delene, jeg tror på, at man finder en aftale, men det skal nok blive en bumpet vej til målet. Så selvfølgelig nøgletal, det er altid vigtigt. Ikke? Er det en vækstafmatning, eller er det et decideret signal om, at økonomien er ved at gå i stå? Og jeg tror på det første, jeg tror bare, at vi er inde i en kortvarig periode, hvor vi har set en vis vækstafmatning af forskellige gode grunde. Hvis vi ser på Europa, så har bilindustrien, især i Tyskland, ligget mere eller mindre stille i en lang periode på grund af nye udledningsregler og målinger, som betyder for nogle firmaer, er produktionen nede med 50-60%. Så det er en midlertidig ting, og det vil komme i gang igen, og derfor tror jeg også, at vi ser bedre vækst lidt længere ned ad vejen i Europa. Men hold fast på nissehuen i december, det er det, jeg hørte dig sige. Volatile tider forud. Ja, men med et positivt foretøj. Positivt foretøj. Henrik Drusbjerg, tak for din tid, og god handelsdag. Selv tak, alligevel. Okay. Så vil altså Henrik Drusbjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, som jo altså havde sagt, at det vil gå fremad denne morgen, og det gør det altså også stadigvæk, når jeg kigger op på det danske marked. Lars Persson op med 1,63% lige PT. Det er millionærklubben. Og hvis vi kigger ned til Tyskland, så er det faktisk bilproducenterne, der ligger forrest. Der er jo også nogle af dem, der har viftet med elektrificeringen af deres biler allerede ved at komme i gang her i starten af 2019. Der er de første ude. De ser en hurtigere udvikling, end måske de havde regnet med. Og det er jo positivt ovenpå. Også alle de her udledningsskandaler, der har været. Så Bayer og Daimler og Volkswagen er alle sammen op med et sted mellem 4,5% og 6%, så det er jo godt, og det er det, der skal til for, at vi løfter det tyske marked. Det må vi bare stadigvæk erkende, altså med tre tunge lastbilsproducenter, bilproducenter i indekset, så er det der, vi skal kigge hen. Det er der skal... Der skal blæse nogle milde vinde, før vi får det indeks op at køre. Hans spørger her på vores sms-nummer, er 42 624 7. Han vil gerne, Lars Persson, have dig til at give et teknisk bud på Vestas. Vestas, som vi var jo omkring lidt tidligere på morgen, i og med, at december er, og slut december er der, hvor der plejer at tække dejlige ordre ind til ordrebroen. Men teknisk, Persson? Jamen, den ser god ud. Den er ligesom efter en lang vandring på savannen fra november til november, faktisk. Altså, den startede sin vandring der rundt omkring 400, en lille smule op og en lille smule ned, 17. Og så er det ligesom om, at den kom igennem de der 450-460 og er kravlet op i nye niveauer og kravler stille og roligt opad. Der er pænt momentum i aktien, så den ser rigtig ud nu. Et godt sted at lægge sig. Og så altså, er det som regel også et godt sted at lægge sig her. Sidst på året, hvor at alle ordrene tikker ind. Så det ser ud som om, at vi har fået gang i vindmøllesektoren. Om der stadigvæk er prispres, det kan måske godt være. Men ordrene tikker i hvert fald ind, så det ser stærkt ud. Så Vestas, i hvert fald i forhold til de tekniske analyser, er et godt bud på den. Det er et rigtig godt sted at være, ja. Det er den 3. december. Vi laver en lille december pop-up-quiz her i Millionærklubben, hvis du går ind på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer i dag. Og hej til jer, der følger med der. Der kan du inde i kommentarfeltet til dagens program give dit svar på, hvad Kinas præsident hedder. Jeg trækker vinderen, når jeg står her igen i morgen. Det, der er i spil, du kan vinde, det er en bog af Henrik Lumholt, Strategic and Tactical Asset Allocation. Så er det en bog, der hedder Adfærdsøkonomi, hvordan vi afslører det ufornuftige menneske. En dejlig sag, som kan vare hele juleferien. 500 sider. Og så en lettere sag fra Helge Larsen, vi kender her i Millionærklubben, som har skrevet en dejlig håndbog, der hedder Den Tålmodige Investor. Og der er en lille hilsen til dig der, men det er altså tre bøger, der er i spil. Hvis du går ind på vores Facebook-side og svarer på spørgsmålet, hvad hedder Kinas præsident? Ja, så vidt, så godt. Yes. Jeg synes, det er tid til, at vi kalder på Lars Svendsen. Det er i morgen, at vi får en børsnotering. Virksomheden Adform, og den har Lars Svendsen kigget lidt nærmere på. Velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Adform på børsen i morgen. Er det First North, vi taler om? Nej, det er sådan en rigtig børs. Det er en rigtig en, tak. Ja. Det er jo 1 milliard kroner. Så ved jeg, eller halvanden faktisk, når den med de nye penge og sådan noget, ikke? Og vi taler IT-løsninger til reklameindustrien her? Ja, det er sådan en måde, hvor man kan dirigere reklamer rundt mellem til de købevillige folk, så man kan blive ramt lige i hjertekuglen. Ja. Altså, de bruger algoritmer, det er det, du fortæller mig? Ja, det er det, men det er sådan det, der er lidt sjovt, det er jo det der med, at de sådan set opererer på begge sider, både hos dem, der vil ønske at annoncere, og deres reklamebureauer, ikke? Mm. Det er 80% af butikken, og så 20% er på den anden side, altså sådan for eksempel en avis som Børsen eller sådan en, der har tilbyder reklame, og hvor man kan annoncere, og så kan de så finde ud af ved hjælp af de der system, at i samme sekund, du melder dig op på skærmen, så finder de ud af, ah, nu er der en dame der, og hun er så gammel, og bruger den største tøj nærmest, og så, hvad hedder det, så rammer man den, som vil betale mest for at ramme dig. Altså, så du får ikke en på motorolie, vel? Men du får så en, som lige præcis er, det kunne være noget Oriflame, for eksempel. Ikke? Frækt undertøj. Oriflame, for eksempel. Ikke Oriflame, nej. Oriflame, det er noget andet, Svendsen. Det er noget krigsmaling. Det er krigsmaling. Ja, men det er også det, jeg mener. Det, det mener du, jeg trænger lidt til. Jeg forstår, hvad du siger. Yes. Nej, men det de gør, og det som er jo, og det er jo fordi, de har så ligesom sådan, akkumuleret i en kæmpe database om alverdens ting, og det er faktisk sjovt, at de har, mener jeg ikke, 800 ansatte, og de 40 er i Danmark, de fleste af dem, to tredjedel af dem sidder i Hviderusland og i Litauen, og laver sådan noget IT-ting. Så er der sådan nogle sælgere ude i marken, der løber rundt og får en eller anden aftale med Rockwool og marcipanfabrikkerne, og jeg ved ikke, hvad det hedder, af det der. Og så kører det løs på den måde der. Hvem står i spidsen for Adform, Lars Svendsen, og hvor længe har de været i gang? Ja, de har været i gang siden 2002, jo. Mm-hmm. Og det er jo nogle ingeniørdrenge, der har, og de er jo stadigvæk med. Hvis man sådan ser på det rent finansielt, så må jeg jo sige, at de har haft nogle år, hvor de tjener penge, og så er de så fyret så meget op under kedlerne, at de har underskud. Og de penge er egentlig, de sidste, vel, hvad er det blevet til, en 4-5 år, har det været ATP, der tegnede nogle aktier, og så Danica, der gav dem et stort lån. Mm-hmm. Og så fik de så nogle aktier oven på toppen af dem der, for ligesom at få lidt ekstra ud af det. Så jeg kunne sige, hvis man så ser meget det brutalt på det, så kan man jo sige, at det er, et stykke af vejen er, fordi de der vil ud, eller de ligesom siger, nu er det ikke os mere, nu er det nogle andre, og så går de på Børsen og får penge til det der i stedet for, ikke? Så det er sådan også et vist, sådan en, hvad man kalder det for, en udskiftning af hvem det er, der har finansieret det der. Mm. Men ejerne, de blev jo stadigvæk inde i selskabet, ikke? De kom ikke rigtig ud i og med, at den ikke rigtig overtegnede, og de har måttet sænke udbudskursen, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Korrekt. Jo, men det er også det, der er det interessante. Nu kan du jo få den til kurs 16, fast pris. Tænk og lige ved, hvor det før var noget med 19 til 23, ikke? Det var hjemmepris og alt muligt. Så jo, det er, hvad hedder det, det er ligesom der, du kan sige, at det så blev tilstrækkeligt godt nok nu. Og det, som er en spændende, jeg har faktisk skrevet om det i Berlinger. Ja, det ved jeg da. Det er derfor, jeg spørger dig. Aktie, hvis man ser den der meget barnlige opfattelse af verden, ikke? Det taler medier jo som til børn og så videre, ikke? Men det er fugl, fisk eller midt imellem, ikke? Som siger, der er en ting, der er givet. Denne her virksomhed bliver ikke midt imellem. Enten bliver det en fugl, og fantastisk, eller også bliver det en fisk. Der er simpelthen midt imellem, ligesom det meste af verden er jo sådan et gråt midt i, ikke? Det er ikke tilfældet. Det er enten bliver det fantastisk, fordi de kæmper med Google og alt muligt andet, eller så løber de tør for benzin. Men nu har du kigget på dem, Lars Svendsen, og skrevet en analyse, som kan læses i Berlingske denne morgen. Og det er så i morgen, at administrerende direktør Gustav Mellentin, han tager Adform på Børsen. Hvad er der? Det er sidste dag i morgen, mener jeg. Sidste dag i morgen, og så klokken 11, tror jeg, det var. Og så, det må jeg lige sætte lidt efter, og så er det på onsdag. Ja, tak. Men hvad er der fremtidsperspektiv nu? Det er jo store drenge, de er op imod, som du selv nævner her, Lars Svendsen. Ja, det er jo det, der er det, altså, det er det, der er det spændende med, det er, at de her jo laver noget, som man kan sige, de andre, Google og alle de der, der er jo sådan 4-5 store plus nogle kineser, der er på vej ind, at de har jo sådan deres egen verden, hvor de kører rundt og på det groveste bruger vores informationer, ikke? Når du har alle dine... Vores data? Ja, alle vores billeder liggende. Så kan jeg sige, det er en, som tager på ferie til Grønland. så skal du nok have nogle reklamer på noget polartøj og sådan noget. Altså, det er jo det, de gør, og det ved jeg ikke, om de er nået til det nu, men det kommer nok. Men de her, de er jo sådan set på den åbne side, hvor man bruger hele den her database til at hælde hovedet. De bruger så hver gang til at angribe dig, kan man så sige. Jeg ved ikke, om det er meget pænere, men... og der findes, min kloge søn forklarede mig i går, der findes faktisk, tænk engang, der findes en platform eller nogen, som sælger anonymitet. Er I klar over det? På internettet? Nej. Du kan gå i ly, hvis du sidder og siger, jeg gider ikke alt det her mere. Nå, så kan du gå i ly ved, at man kører noget, der hedder NP et eller andet. Hvor man så ligesom gemmer sig i dem. Og du kan også få det vide, som om, at du er et helt andet land, end der, hvor du er. Og så kan du gå ud og kigge alle vejen, uden at du bliver bombarderet, og de sætter prisen op på den vare, du kigger efter, når du går 10 minutter. Så, nu er prisen lige pludselig sted på din flybillet, ikke? Er alle de der numre? Det kan man faktisk, så skal du så betale abonnement for det, men... Er det en børsnoteret virksomhed? Det ved jeg ikke. Det synes du skulle finde ud af til i morgen, Lars Svendsen, for det lyder da interessant. Men ellers er du inde på... det har du så i morgen til at finde ud af. Men ellers er interessant, som du siger, at hvis vi taler konkurrentforhold i forhold til adform og adgang til data, så ved vi jo, at Kina har en mere lemfældig forhold til håndtering af data, derfor kan de rykke inden for de her nye teknologier, som blandt andet algoritme, kunstig intelligens, som adform jo også bruger. Så jeg vil da sætte spørgsmålstegn til, hvordan adform kan klare sig i forhold til netop de kinesiske konkurrenter. Ja, og det er de ikke nået til endnu. Nej. Du vil sige, de er ude i sådan lidt de er gået fra Norden til Europa, og så lidt ude i verden. Det er stadigvæk på hver sagt engelsksproget land, men de er jo så på vej til Brasilien og Rusland, som er mere indviklet lande, men de er ikke nået til... de er også i Indien. Men det er jo også engelsksproget land. Ja. Nå, men det er måske også et spørgsmål at høre, hvornår kineserne de kommer her. Jo, det er jo også været et problem, fordi du vil sige, hvis de store kinesere, som I jo hele tiden taler om, jeg ved ikke, hvor meget I siger, I kender dem, jeg ved det ikke. Men Tencent, Alibaba, Baidu osv. Og især som om de sidder på det hele, det ved jeg ikke. Altså, de er jo ved siden af dem. Og det er klart, at worst case er jo, at nogle af de der sidder og siger, den der måde at lave det på, det er, de har allerede Europa meget, meget stort annoncemarked, og de store Alibaba, eller undskyld, altså, jeg er sikkert også dem, det ved jeg ikke, men altså de her Amazon og Google osv., at de vil jo så, hvis de for alvor gik ind, så kunne de jo godt smadre som virksomhed formentlig. Det kunne det er der faren, at der er nogle brutale banditter. Jeg kan hejse et flag for, at den 12. december, der får jeg Kina-ekspert Christina Bortrup og Morten Springborg i tema-specialist, får jeg i studiet til netop at snakke om kunstig intelligens USA versus Kina, og hvordan det ellers står til der. Lars Svendsen, spørgsmålet er jo, når nu vi har talt adform, som går på børsen, hvad dag blev vi enige om, det var? 5. december stod der i brosyren, jeg fandt inde på deres hjemmeside. Så må jeg håbe, at den er rettet til i forhold til de der forskydninger, der har været. Mon ikke den er det? Det tænker jeg. Ja. Hvad anbefaler I hos Aktieinfo til den her? Jeg prøver faktisk at prøve den lidt. Jeg har også tænkt mig måske selv at købe lidt. Altså køb? For at prøve. Ja, bare for at prøve. Bare for at følge med? Jamen, fordi det er jo noget, som godt kan lykkes. Og hvis det lykkes, kan det blive stort. Men altså... Det er jo, virksomheder, de brænder jo penge af, ikke? Altså, virkeligheden minder det her jo om sådan de her farmaselskaber, der jo, de brænder jo penge af. Men det, der er fidusen, er jo, at de prøver på at svinge sig så højt op, at de bliver så store, at når du kommer ind, så bliver det den der med, at så har du så mange kunder og så stor en database, at du så genererer mere virksomheds... du vil ligesom positivt din markedsandel øge din pris, ikke? De har jo kun, det er lidt skægt, de har kun, siger de, jeg vil sige kun, 995 rigtige kunder. Og de er også forkerte kunder? Nej, men de forkerte kunder, det er jo mediebyråer. Nå. Okay. Fordi de er jo, de udgør faktisk en mellemled på meget af det. Men altså, sådan, de der vil sige, hvor mange er der kommer rigtig med en vare, der er det knap 1000, og det er jo ikke så meget. Ja. Vi ser, om du får trykket på handelsklappen, når nu den går i luften. Du nævnte tidligere, Lars Svendsen, om en virksomhed, som kunne gøre dig anonym på nettet. Og vores, som sædvanligt, så er vores lytter hurtigt her, og Thomas skriver, at der er tale om F-Secure fra Finland. Jo, ja. Og den er børsnoteret. Mm. Den kunne du da godt lide. Ja, den kender jeg godt. Nå, så du kender dem? Nå, jeg ved ikke, hvad de laver sådan nogen. Den tror jeg lige, vi skal have læst lidt op på. Du kan lige finde kurven også, Lars Persson. Jeg ser så ikke så god ud. Det synes jeg da heller ikke. Men sådan er livet jo. Der kan være bump på vejen jo. Har du set den starbreeze i dag? Eller? Ja. Okay. Vi har været omkring den, ja. Ja, jeg har hørt det, men det var om, I har set den. Den er jo bevæget sig siden, ikke? Jo. Nå, ja, det er en dræber. Det er ikke så sjovt at være ombord på det. Du skal ikke undskylde. Vi har også hørt fra Henrik Dosbjerg, at det er de her 90 dages pusterum i handelskrigen. Dem skal vi nok ikke tænke på, at vi kommer til at sidde helt stille og roligt. Der er nok volatile tider forud, men til den positive side. Mm-hmm. Hvad tænker en Lars Svendsen så? Jamen, jeg har lige et problem. Det er jo den, jeg havde jo tænkt mig, og jeg ved snart ikke, om jeg kan få det til at lykkes, men at købe mig nogle gumspace, men mine tegningsretter forsvinder, og jeg betaler penge for at få dem, og så er de forsvundet igen, og jeg ved ikke, hvad det er for noget råderi. Fordi de er i gang med den her tegning, som løber ud her om, jeg tror det om den 5., tror jeg det er, ikke? Og der har jeg jo tænkt mig at købe ved med mine tegningsretter, men nu er jeg ved ikke, det er, at det er jo helt tosset. Altså her, du er aktionær og investor i det her, så du må være meget tæt på og en gavet herre. Jeg må indrømme, jeg er ved at give lidt op og for at følge med i den der Gumspace-saga og hvad man kan og hvad man ikke kan. Ja, men det er det rent praktisk, at de der tegningsretter, de bliver jo flyttet lidt rundt, og til sådan noget, så morer bankerne, som jeg opfører sig, som de synes administrativt set, det morer dem, og ikke ud fra, hvad der er vores ejendomsret. Det er jo virkelig en overgreb. Og nu er mine tegningsretter til sådan noget forsvundet igen, som jeg måtte betale for den der, for at få frem. Så jeg ved ikke, om jeg får tegnet dem. Jeg vil jo tegne dem. Men hvad hedder det? Ja, men det er en saga, der pågår der. Nå, men det er noget rod, det der. Det kan vi da godt blive enige om. Men altså, jeg har jo tænkt mig at tegne på de her til 10,5, ikke? Og jeg har jo lavet en lille offensiv der ved at gå ind og sige, okay, vi tager fat på det og ser, om ikke det lykkes. Og så, hvad hedder det, den er jo smadret helt, den er jo nærmest kommet fra 60, ikke? Oprindeligt, og så er den jo gået ned, tap. Og nu er vi helt dernede, så hvad hedder det, så det burde du lade sig gøre, når de får de penge i kassen. Jeg håber jo, det lykkes. Der er ingen, der siger, at det lykkes jo. Men nu må se, hvor mange penge der kommer i kassen. Men så er de jo ligesom fået hytte for fejl igen, ikke? Så det er jo det, jeg satte på. Men lige i øjeblikket, der driver de der administrative systemer mig til vanvid. Det lyder som, du får en interessant dag foran dig, Lars Svendsen. Jeg skal lige høre... Ja, det er jo bare... Ja, det er jo sådan noget, der skulle fungere. Men sådan noget, så sidder de og siger, at du skulle komme flere dage før. Og du visker det i gamle dage, som gik ned i sparekassen og bad om at handle aktier. Så kører vi ind på cyklen igen. Altså, det der, det er jo helt nonsens. Nå. De dage kommer nok ikke igen, så meget kan jeg nok fastslå. Lars Svendsen, er din portefølje fit for fight denne morgen og klar til ugen? Ja, det er den jo, men nu har jeg jo så gjort mig likvid, fordi jeg skal bruge penge til det her, hvis jeg skal få lov at tegne de her aktier. Til Gumspace, ja. Men pointen er jo så, at så har jeg jo på den måde 76.000, der står og laver ingenting jo, og de giver jo ikke noget afkast. Hvad har du solgt? Ja. Jeg solgte jo alt muligt for at få penge nok. Jeg solgte... Hvad hedder det? Jeg solgte en KT, var det? Og så havde jeg lidt penge, og så røg det... Du har solgt nogle Matas også? Ja. Hold da op. Det er jo hjertblod, men det er jo fordi, jeg regner med, at den flytter sig ikke så meget, så kan jeg jo køre den tilbage igen måske. Du har altså 76.000 stående til fri handel i løbet af ugen, og det, du primært kigger på, det er Gumspace. Ja. Du har solgt Matas lige op til julehandlen. Ja. Nej. Og har du solgt hele din portion? Jeg skal jo skaffe en masse penge. Han sælger jo med arme og ben jo. Jeg skal jo skaffe nogle penge, og så må man... så må man sælge. Gøre noget, og så nu har jeg jo så fordelen i dag, at Norden stiger. Fordi de har sejlet en tur på noget madolie, noget gammel røget madolie har de fyret af. Så synes bliver det omtalt i hele verden for det, og så stiger den 4% på det. Ja. Er det ikke utroligt, Lars, at Baltic Dry og alt muligt andet, som det handler om, så fordi de tager sådan en udflugt op fra Litauen til Antwerpen med nogle gamle bjælker, hvor de har sejlet afsted, på noget gammel madolie, synes det er så fantastisk. Så når vi fremover ligger ved stranden, så kan vi dufte en frityrolie, så bliver vi sultne af enten McDonald's eller... Det var Norden, der sejlede forbi. Og hvis du er en rigtig miljøvenlig forbruger, så tager du din madolie fra dine kleiner nu og gemmer, og så skal du sende den ind til Norden. Så kan du tage en udflugt på det også. Ja. Lars Svendsen. Der kommer til at stå mange dunke inde omkring hovedkontoret i januar måned. Det er du rigtig klog, ja. dejligt, at julehyggen breder sig i studiet. Lars Svendsen, vi to vil mødes her i morgen. Det vil jeg se frem til. God handelsdag og kamp med diverse systemer. Den her snak med Lars Svendsen var blandt andet omkring Adform, som går på børsen i overmorgen. IT-løsninger til optimering af dine reklameindsatser. I den snak var Lars Svendsen inde og nævne en virksomhed, som gør, at man kan være danse anonym rum på nettet. Ja. Det var en svensk... Nej, finsk. Finsk, undskyld, virksomhed. Men jeg kan se inde på vores Facebook-side, at der er flere af jer lytter, der skriver her, at der er altså mange andre end lige den finde, som leverer den her form for varer. Mm. Så tak, fordi I er så aktiv med svar og kommentar på vores Facebook og også på sms'en. Og så kan jeg jo lige her de sidste minutter sige, at du har en december-chance for at vinde lidt hygge til juleferien. Helge Larsens bog, Den tålmodige investor, adfærdsøkonomi, hvordan vi afslører det ufornuftige menneske, en anden bog, og den tredje bog, Strategic and Tactical Asset Allocation af Henrik Lumholt. Tre dejlige bøger, som du kan blive vinder af. Jeg trækker vinderen i morgen, når jeg hopper i studiet igen. Du skal blot gå ind på vores Facebook-side og svare i kommentarfeltet på, hvad hedder Kinas præsident? Og han har jo den grad været i væltet denne weekend sammen med Donald Trump fra USA, og de er altså blevet enige om en pause på 90 dage i deres handelskrigsretorik, og se om de kan finde hinanden. Og det er altså derfor, vi er i plus. Det må man sige. Årsagen for, til at vi er i plus morgen. Og så stiger olien jo voldsomt. Jamen, det er jo også fordi det her G20-topmøde, der var nogen, der snakkede lidt sammen. Ja. Varmet lidt op til det her OPEC-møde, vi har i Wien, som starter den 6. december, og hvor at, de olieproducerende lande formentlig bliver enige om enten at holde halerne i bero, eller måske skrue lidt ned. Det må vi se, hvad de finder på. Ja, Pernille, nu må vi se. Jeg var i hvert fald glad her til morgen, da jeg skulle tanke bilen op, kunne jeg se. Ja, og det kan godt være, at vi skal ud og tanke den helt op, inden juletrafikken rigtig sætter ind. Hvad hedder den? Nej, men det og her til morgen, der er olieprisen faktisk op med 5%, så ja, det er jo en, der batter noget. Fra lige har været et godt stykke under 60, så ligger vi lige pludselig 62-33 på en brandolie, så den ude fra Nordsøen, så det går jo stærkt. Så kan vi hurtigt komme over 10 kroner igen. Men ellers så er der jo en enkelt dansk aktie, der virkelig... der er flere, der løber efter, men Santa Fe, som det lyder næsten ligesom... Det, jeg ved ikke, om det er noget med Santa, så tænker folk, det er jul, vi skal ind og købe. Nej, men der sker jo faktisk det, at... Det tidligere ØK har virkelig haft det svært, og er jo aldrig rigtig kommet i hus med at købe en eller anden aktie og bløde. Udflytning, yes. Og de ville jo egentlig gerne købe en amerikaner. Det er aldrig blevet til noget, de indgået noget samarbejde. Men nu har de så solgt noget australsk forretning, og det har de gået rundt om lang tid. Og nu har de fundet en god løsning, synes de selv. Og så nu har de opjusteret forventningerne lidt her til morgen. Og derfor så stiger aktien med næsten 10%. Men altså... Fra hvilket niveau er vel spørgsmålet? Jamen, det er jo det. Det er jo en faldende trend, hvis man ser på Santa Fe de sidste 4-5 år, hvis der overhovedet nogen, der har været forbi den, så har det jo været en dødsrute, og det er ikke den gode, hvor man bare vælter ind fra bæverding til bæverding. Det her, det er den hårde, hvor man simpelthen har været i en faldende trend. Man var i 17 i 55 og tilbage i oktober, næsten op i 70, altså 16. Det er deres administrerende var der også ude at sige for nylig, vi er i krise. Ja, det ved jeg godt. I 16 var den op i 70. Det kunne være, der andre, der ikke vidste. Og nu ligger kursen lige omkring her til morgen, er den røget op i 11 kroner. Så ja, det er jo ikke fordi, at der er stadigvæk lang vej, hvis man er langsigtet investor og kigger på det. Jeg svinger lige et spørgsmål ind fra Flemming Andersen fra Næstved. Han skriver her på vores sms, om vi lige kan kigge på Alcabello, der just heller ikke har performet det sidste stykke tid. Den var jo ellers virkelig spændende, og der har da givet et afkast, hvis man startede i år med 25%, så den har jo slået markedet. Men rigtig nok, som mange aktier har oplevet det siden sommer, august, september måned, så er de jo tabt både mellem 10%, 15% og 20%, og det er det, der er sket med Alcabello. Lad os se nu, når markederne retter sig lidt, om der ikke er nogen. Det er et godt støtteniveau her omkring de der 900-950. Lad os se, om der ikke er nogen købere på det her niveau. De er jo i gang med at rulle forretningen ud, både i Japan og USA, med forskellige allergitabletter, så det er jo egentlig det, vi skal fokusere på. Stødmider, som vi alle sammen lider af i hele verden. Ja, og ikke kun specielle produkter som ragweed og bønke. Sidertræ. Ja, og græs. Så det er lidt mere spændende med den her, og så er det jo bare med, at man skal overbevise, at vi skal for en gang skyld lave noget forebyggende, og ikke bare blive ved med at gå rundt og tage lidt Benadryl, og så sige hachu og pus næse. At vi egentlig skal gøre os raske, og ikke blot symptom behandles. Netop. Der er jo flere penge i symptombehandling, i hvert fald, hvis man kigger på Medicornets side. Hvordan går det med din nye investering i Fingerprint, Lars Persson? Jamen, den stiger faktisk 3%. Jeg er stadigvæk en lille smule bagud på den, fordi den lige satte sig i torsdags, tøffede den lidt tilbage, men den var på et tidspunkt i dag med 3%. Jamen, det er den stadigvæk. 3,2%, så det går den rigtige vej. Det er faktisk Cherry, der falder lidt, og det er måske på grund af den her konkurrent Starbreeze falder lidt. Ja, og så er de alligevel jo ikke helt det samme, fordi Cherry er jo mere sådan noget roulette-spil på de gamle bæverdinger rundt omkring. Lars Persson, tak fordi du var med mig. Velkommen. Tak fordi du var med på vores Facebook-side og lyttede med, og tak for jeres spørgsmål og kommentarer. Vi er tilbage igen i morgen. Der er vi med Tom Hårgaard fra London, og så stikker vi også en linje afsted til Jakobs Gåning, der sidder og handler krypto. Fortsat rigtig god dag.